przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od dziś nie ma ograniczeń co do ilości klientów w sklepach. Nie trzeba też nosić maseczek na zewnątrz. Straż Graniczna zatrzymała poszukiwanego przez Interpol Rosjanina. Wieczorem naszego czasu kolejna próba startu wspólnej misji załogowej NASA i SpaceX. Koniec ograniczeń w handlu. Od dziś nie obowiązują limity osób przebywających w sklepach. Zakłada to czwarty etap rozmrażania gospodarki, ogłoszony w tym tygodniu przez rząd. Pracownicy sklepów nie muszą już kontrolować liczby osób, które chcą zrobić zakupy. Utrzymane są jednak dotychczasowe zasady dotyczące zachowania dystansu i zasłaniania nosa i ust. Maseczki to nie jest żaden cudowny lek, mówi premier Mateusz Morawiecki. Ale w tej trójce najbardziej podstawowych zaleceń epidemicznych one cały czas się znajdują. Dezynfekcja, dystansowanie, maseczki. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że złagodzenie zasad było możliwe, bo w Polsce zmniejszyła się liczba aktywnych przypadków koronawirusa. Spadamy z liczbą chorych, zmniejszamy liczbę choćby również zgonów, co jest taką najważniejszą miarą kontroli epidemii. Dziś limity osób zniesiono też w gastronomii, czyli na przykład w restauracjach, stołówkach i kawiarniach. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Straż Graniczna zatrzymała Rosjanina poszukiwanego czerwoną notą Interpolu przez władze federacji. W czasie jego wizyty w warszawskiej placówce straży w celu ustalenia sytuacji pobytowej na terytorium Polski okazało się, że dane mężczyzny figurują w bazie Interpolu. Rosjanin jest podejrzewany o udział w nielegalnej formacji zbrojnej i handel bronią. Sąd zdecydował o umieszczeniu go na 40 dni w areszcie. Rozprawę z uczestnikami wczorajszej strzelaniny w podkijowskiej miejscowości Browary zapowiada szef ukraińskiego MSW. Trzy osoby zostały ranne. Policja zatrzymała 28 ludzi. W miejscowości będącej częścią kijowskiej aglomeracji kilkadziesiąt osób uczestniczyło w konflikcie z użyciem broni. Minister Awakow poinformował, że według danych policji w strzelaninie brało udział 67 osób. 28 z nich zostało zatrzymanych. Liczymy, że przy wsparciu prokuratury ci ludzie zostaną aresztowani i na długo pozostaną za kratami, aby więcej nie uczestniczyli w tego typu rozbojach i aby wynajmowanie płatnych bandytów więcej się nie powtarzało. Szef ukraińskiego MSW wyjaśnił, że uczestnicy strzelaniny byli wynajęci przez skonfliktowanych ze sobą przewoźników pasażerów na trasie Kijów-Browary. Według Arsena Awakowa konflikt był wynikiem organizowanych przez lokalne władze nieprzejrzystych przetargów na przewozy osób. W wyniku strzelaniny rannych zostało trzech jej uczestników. Kule uszkodziły okna okolicznych bloków mieszkalnych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na godzinę 21.22 naszego czasu zaplanowano kolejną próbę startu wspólnej misji załogowej NASA i SpaceX. Chodzi o przewiezienie dwóch astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i ich powrót na Ziemię. To pierwszy od 9 lat start misji załogowej z terytorium Stanów Zjednoczonych. Misja jest jednak wyjątkowa pod wieloma względami. To historyczny start z udziałem prywatnej firmy, która stoi za zbudowaniem rakiety Falcon 9 oraz kapsuły Dragon. Zarówno rakieta, jak i statek kosmiczny znacznie różnią się od tego, co znaliśmy do tej pory. Może brać aż 7 astronautów na pokład. To jest kapsuła, która będzie odzyskiwana, czyli może lecieć kilkakrotnie, co oczywiście znacząco zmniejsza koszt. Mówiła astronom dr Weronika Śliwa. Misja to także kolejny krok w stronę wyprawy na czerwoną planetę. Trzeba pamiętać, że Elon Musk, przedsiębiorca stojący za startem, za swój główny cel i powód, dla którego w ogóle wszedł ten przemysł kosmiczny, uważa właśnie załogową wyprawę na Marsa. To kolejna próba startu. Pierwotnie misję planowano w ostatnią środę. Wtedy jednak astronautom przeszkodziła pogoda. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dziś prognozy również nie są najlepsze. Meteorolodzy oceniają szansę na start na 40%. I jeszcze informacja dla kierowców. W Tomaszowie Mazowieckim zablokowana jest droga ekspresowa S8 w kierunku Warszawy. Samochód ciężarowy uderzył w bariery ochronne. Nikt nie ucierpiał. Kierowcy mogą przejechać objazdem przez węzeł w Tomaszowie. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Pogoń Zagłębie 0-3, Śląsk Raków 1-1. To wyniki pierwszych meczów po wznowieniu rozgrywek w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Zatem w Szczecinie spora niespodzianka, we Wrocławiu taki rezultat można było zakładać. Dziś szlagier w Poznaniu, Lech gra z Legią. Obie drużyny kilka dni temu poradziły sobie w Pucharze Polski z pierwszoligowymi rywalami. Wspominał o tym trener gospodarzy Dariusz Żuraw. Mankamenty są zawsze i niestety czasu na korektę jest mało, ale mam nadzieję, że sobie tym wszystkim poradzimy. Mecz z Legią to jest takie spotkanie, na które nikogo jakoś ekstra motywować nie trzeba, więc mam nadzieję, że każdy jeszcze dołoży tutaj trochę, bo wiadomo, że motywacja na zespół pierwszoligowy, a na Legię jest zawsze trochę inna. Dla równowagi głos szkoleniowca gości Aleksandra Wukowicza. Myślę, że Lech pokazał, że po tej długiej przerwie też jest gotowy do nowego rozpoczęcia sezonu i pokazał dużo jakości w tym meczu. Myślę, że również sporo dobrego można powiedzieć o naszym meczu, więc przyjdzie nam zarówno nami, jak i Lechowi spotkać się z trochę wyżej ustawioną poprzeczką. Mecz w Poznaniu o 20:00, wcześniej o 15:00 spotkanie ŁKS-u z Górnikiem i o 17:30 Piasta z Wisłą Kraków. Oczywiście bez udziału publiczności, ale to ma się zmienić. Od 19 czerwca trybuny w rozgrywkach Ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi oraz PGE Ekstraligi Żużlowej będą mogły być wypełnione maksymalnie w 1/4, mówi współodpowiedzialna za te regulacje minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Kibicujemy oczywiście piłkarzom, żeby bezpiecznie wrócili do rozgrywek, żeby kibice mogli usiąść na trybunach, żebyśmy mogli dalej kibicować naszym polskim sportowcom i świecić przykładem też dla innych. Nie żeby to był rzeczywiście dobry przykład, bo będziemy prekursorem w tej materii. Nigdzie wcześniej w Europie kibice nie pojawią się na trybunach. Na przykład w Niemczech mają bębnić do końca sezonu w tak zwanych Geisterspiele, czyli meczach duchów. W jedynym wczorajszym Freiburg, znany nie tylko z obecności w Bundeslidze, ale i imponującej gotyckiej katedry, 0-1 przegrał z Leverkusen. Dziś o 18:30 Bayern gra u siebie z Fortuną. W Hiszpanii, mówiąc kolokwialnie, odmrażają się 11 czerwca i pierwszym spotkaniem po lockdownie w La Liga będą derby miasta Flamenco Sevilla kontra Betis. To jeszcze o sportowych bogaczach. Magazyn Forbes opublikował listę najlepiej zarabiających sportowców i na jej czele niespodziewanie Roger Federer. Niespodziewanie, bo i w rankingu ATP są od niego lepsi i wydaje się, że karierę będzie powoli wygaszał, a w ostatnim roku zarobił bagatela 106 milionów dolarów. Milion mniej Cristiano Ronaldo, drugi w rankingu, dwa mniej trzeci w zestawieniu Lionel Messi. Uznania na ich bankowych kontach podsumowane przez Forbesa dotyczą sum kontraktowych i wpływów z reklam. I właśnie tu FedEx odsadził konkurencję. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 17:00. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce i województwie świętokrzyskim. Na termometrach w Przemyślu i Lublinie maksymalnie dziś 13 stopni, w Gdańsku i Katowicach 15, w Opolu i Suwałkach 17, a w Szczecinie i Toruniu 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. We wrześniu 2015 roku Stanisława Celińska odebrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej platynową płytę za album Atramentowa i zaśpiewała. To był wyjątkowo piękny koncert. Dobry wieczór Państwu. Przed tygodniem wysłuchaliśmy pierwszej części tego występu. W najbliższą niedzielę zapraszamy na część drugą. Świat nade wszystko logiczny chce być. Stanisława Celińska w Trójce. Początek retransmisji o godzinie 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt to epoka prezentowa. Teraz kupując idealny na prezent aparat fotograficzny Instax Mini 9 z 10 wkładami, z możliwością natychmiastowego wywoływania zdjęć, zapłacisz 219 zł, oszczędzając 110 zł. A za system Power Audio Sony o potężnej mocy z efektami DJ

Adele przywitała Państwa. Kwadrans po godzinie 9. My także witamy. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. To ostatnia godzina naszego porannego, sobotniego spotkania. A teraz przed nami piosenka, którą wczoraj słuchacz albo słuchaczka zamówiła w audycji Tomasza Rządy przed południem. Jechałam akurat samochodem do radia i właśnie ją usłyszałam i wiele różnych wspomnień pojawiło mi się w głowie. Nie wiem, czy Państwo też takie mają, ale piosenka z całą pewnością bardzo pozytywna. Za komórę ja w wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym tu dzieci pod pat, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic. Nie gadaj mi, że piłeś weekend i że na mieście znów było jak zwykle. I nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. Nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Powiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic, albo nie Dabska i awokado i mnóstwo majowych wspomnień w mojej głowie. Przy okazji pozdrawiam serdecznie Michała Olszańskiego, który jest znanym w całej redakcji miłośnikiem reggae i właśnie często w porankach sobotnich to reggae, wtedy kiedy Michał Olszański miał serwisy sportowe, to zawsze u nas brzmiało i tak jeszcze będzie, proszę Państwa. Państwo Sławek i Arletka napisali do nas a propos naszych kolegów radiowych. Drogi Marku, tak jak mocno ty nie wierzysz w życie pozaradiowe, tak z kolei mocno my wierzymy, że wrócisz do nas, słuchaczy. Błagamy. Sławek i Arletka podpisali się, korzystając z numeru SMS 71335. Dołączamy się, oczywiście, proszę Państwa, dołączamy się i my z Myśliwieckiej z tym właśnie apelem. A teraz już Gabriela Darmetko opowie Państwu o tegorocznym finale akcji Zwolnieni z teorii. Okazuje się, że młodzi ludzie potrafią robić naprawdę niesamowite rzeczy i zmieniać świat, co po raz kolejny udowodnili uczniowie, którzy wzięli udział w tegorocznej właśnie akcji przedsięwzięcia Zwolnieni z teorii. Już od kilku lat we wrześniu w szkołach pojawiają się wolontariusze, którzy najpierw zachęcają uczniów do wzięcia udziału w programie. W tym roku pomysły uczniów były naprawdę imponujące. Jakie? O tym Gabriela Darmetko. Spośród 850 projektów, które pojawiły się w tej edycji Zwolnionych z teorii, kilka było wyjątkowych. To, co zaproponowali uczniowie, zaskakiwało samych organizatorów, mówi Aleksandra Hudaś, dyrektor zarządzająca Zwolnieni z teorii. Jednym z takich projektów jest projekt 100 na start, który zauważył, ta grupa licealistów zauważyła, że nie ma książek dla osób niewidomych, na których są obrazki. Że są książki, gdzie są litery w alfabecie Braille'a, ale nie ma tam obrazków. I znaleźli polską naukowczynię, która opracowała projekty takich książek, gdzie dzieci niewidzące czy niedowidzące mogą też dotknąć palcami różnych kształtów, które są ilustracjami do opowieści, o której opowiada książka. Postanowili taką książkę stworzyć i wydać i właśnie chociaż 100 na start takich książek wydać i rozdysponować w różnych placówkach w kraju. I ich inicjatywa przeszła nawet ich najśmielsze oczekiwania, bo trafili ze swoim pomysłem do szeregu mediów, wsparli ich różni znani ludzie, celebryci i w ten sposób zebrali aż 40 tysięcy złotych na produkcję tych książek i uda im się ich wyprodukować zdecydowanie więcej niż planowane 100. Czy to były osoby, które są widzące, czy to wyszło od niewidzących? Osoby widzące. I szczerze mówiąc, nawet sama nie wiem, skąd oni wpadli właśnie na to, że jest taki problem. Bardzo ciekawy projekt powstał też w Nowym Sączu, gdzie uczniowie zespołu szkół budowlanych postanowili własnymi rękami odnowić pomieszczenia w lokalnym domu dziecka. I początkowo planowali wykorzystać swoje umiejętności, żeby tam kilka pokoi odświeżyć, ale ostatecznie wyremontowali całe skrzydło, nawiązali mnóstwo partnerstw z lokalnymi firmami, które dostarczyły nowe meble, farby w kolorach, jakich wymarzyły sobie tego dzieci. I z małej akcji, którą zorganizowali w szkole, okazało się, że zainspirowali całą Polskę. Byli i w Teleekspresie, i w telewizjach śniadaniowych. Udało im się zebrać w sumie niemal 20 tysięcy złotych na renowację tego ośrodka, oprócz swojej pracy własnej, którą włożyli w remont. Więc to świetnie pokazuje, że to nie jest akcja tylko dla dzieciaków z liceów, ale że każde umiejętności, nawet te najbardziej techniczne, potrafią zmienić świat lokalnie. Kolejny projekt nazywa się Mimesis Protezy Bioniczne i to jest z kolei zespół jednej licealistki i trzech licealistów, którzy opracowali projekt protezy ręki i nie dość, że ją skonstruowali, to także stworzyli instrukcję online, którą zamieścili na GitHubie i każdy może taką instrukcję pobrać i na swojej drukarce 3D, jeśli taką posiada, taką protezę wyprodukować. I warto też zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy wszystkie projekty i nas wszystkich zastała pandemia, ekipa projektowa postanowiła zmienić swoje działania i do tego produkowali też przyłbice ochronne dla medyków z okolicy. Wybuch pandemii jakoś pokrzyżował plany w robieniu tych projektów, czy okazało się, że też pobudził uczniów do tego, że można zrobić jeszcze więcej? Pandemia dopadła projekty na ostatniej prostej, ponieważ nasi uczestnicy mieli do końca marca ukończyć swoje projekty i właśnie wiele z osób miało pod koniec marca mieć swoje wydarzenia publiczne, czy koncerty, festiwale, czy warsztaty dla seniorów i nagle okazało się, że żadne z tych przedsięwzięć nie może się zadziać. Wydłużyliśmy termin na ukończenie projektów jeszcze o miesiąc i bardzo wspieraliśmy uczestników, żeby zmienili swoje działania na digitalowe i nie było to proste, bo ci uczniowie pracowali od września w zasadzie nad swoimi projektami i nagle w ostatniej chwili musieli wszystko niemal od nowa planować, utrzymywać relacje z partnerami, którzy czasami wycofali się ze wspierania projektów. Także tutaj chciałam podkreślić wielką pracę tych wszystkich projektów, ale też naszego zespołu, gdzie każdy projekt mógł się z nami skontaktować, zapytać, skonsultować i otrzymać wsparcie. I pomimo tej pandemii tych projektów ukończyło się o połowę więcej niż rok temu. Także cieszymy się, że udało nam się wspólnie z młodymi przetrwać ten czas. I też wiele projektów zmieniło swoje działania. Niektórzy po prostu ukończyli to, co planowali, a niektórzy jeszcze dodatkowo różne elementy związane z pracą nad negatywnymi skutkami koronawirusa gdzieś tam wdrożyli w swoje działania. Nie wiem, czy Państwo to słyszeli, wyłapali. Bioniczna proteza stworzona przez licealistów. Bioniczna, czyli taka, która działa na wzór żywego organizmu. Przecież to jest niesamowite. Stworzona przez licealistów, choćby nawet była może nie tylko stworzona, ale choćby opracowana, to już robi ogromne wrażenie, co młodzi ludzie faktycznie potrafią z siebie wykrzesać. To wszystko w ramach projektu Zwolnieni z teorii. Polecam Państwa uwadze. 25 minut po godzinie 9. Hello. Can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversations go over my head. Isolation has an ugly face. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love. I need your love. I need your love. I'm so lonely, and it feels like a disease. Come and stay, stay beside me, stay always, forever don't go. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love, I need your love. Surround me with your love. No właśnie, miłość jest odpowiedzią na wszystko, że tak powiem górnolotnie, ale tak realnie to teraz spoglądamy na chmury, których podobno nie ma, na przykład w okolicach Poznania, jak donosi nam pani Jolanta, konkretnie z murowanej Gośliny. Zdziwiła się, bo przysłowie deszczowy napisała zarówno znak zapytania, jak i wykrzyknik. No i mówi, że jeśli chodzi o plany na dzień dzisiejszy i jutrzejszy, to w mojej okolicy w tej chwili świeci piękne słońce, brak chmur i nie wygląda na to, by się to zmieniło. Ja tego Państwu życzę z całego serca, ale prognoza pogody mówi chyba co innego. Oby się nie sprawdziła, oby się nie sprawdziła. Tego Państwu życzę, ale muszę powiedzieć, dobrze? W dzień na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz. O, to właśnie to, Poznań, prawda? Więc dlatego tam tylko zachmurzenie umiarkowane. Ale na pozostałym obszarze kraju, szczęściaro, to mówię do pani Jolanty, zachmurzenie jednak duże, z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W Tatrach opady śniegu, a temperatura w całym kraju maksymalna to od 12 stopni na Lubelszczyźnie, około 16 stopni w centrum, do 19 stopni na Mazurach, na Podhalu około 9. Wiatr umiarkowany, czasem też dość silny, porywisty, z kierunków północnych, a w Karpatach i na Lubelszczyźnie będą dość duże porywy wiatru do 65 km na godzinę. W Tatrach także zawieje i zamiecie śnieżne, a ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali. Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Przed tygodniem też tę piosenkę zagrałam, ale jakże inny ona miała wydźwięk. Oj, dobrze, że Dobrze, że to ta sobota, a nie tamta poprzednia. Ale to taka piosenka pandemiczna, tak wracając do jej korzeni. Niezbyt dużych tych korzeni, bo powstała zaledwie, no chyba kilka tygodni temu, prawda? Jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam, bo wiem, że premierę miała u nas na antenie właśnie przed kilkoma tygodniami. No i właśnie powstała w okresie pandemii i tak zauważyłam, że minimum jedną piosenkę pandemiczną w godzinie, w tym poranku dla Państwa właśnie gramy. Jeśli chodzi o to, co przy Myśliwieckiej, bo Państwo pytają, to tak konkretnie wyjrzałam przez okno przed kilkunastoma minutami i tam na przykład dalej kwitnie piękny kasztanowiec. Mamy takie właśnie kasztanowce w ogródku trójkowym. Poza tym przepięknie śpiewają ptaki. Tutaj w studiu tego nie słychać, ale jak tylko otworzymy okno, to jak najbardziej. No a na przykład na boisku naprzeciwko Trójki, po drugiej stronie ulicy Myśliwieckiej, na tym boisku przy stadionie Legii, trenują młodzi zawodnicy i to też takie skowronki, które pokazują, że faktycznie odmrożenie następuje, ale zauważyłam, że faktycznie odstęp zachowany, to proszę być spokojnym, odstęp zachowany, ten dwumetrowy. Ciekawa jestem, jakie są Państwa plany na ten weekend, czy może jednak właśnie na świeżym powietrzu, mimo że trochę chłodniej tym razem, a może też Krakowski Festiwal Filmowy, już 60. On zaczyna się już jutro, za kilka minut, za 10 około, o tym Państwu opowie Ryszard Jaźwiński. A teraz za 24 minuty, godzina 10. Thank you. Aha i Foot of the Mountain. Jak słyszę takie hasło Foot of the Mountain, to zawsze kojarzy mi się to właśnie z takimi majowymi albo czerwcowymi festiwalami jedzenia ulicznego, które są organizowane w różnych miejscach. No tym razem pewnie nie, ale wcześniej się odbywały i pamiętam reklamy, które nawet było słychać na różnych antenach, gdzie mówiono Street Food Festival. I tak właśnie wtedy zawsze stopy mi się pojawiały przed oczami zamiast jedzenia, bo jedzenie to food, a stopy to właśnie food. Ale ta piosenka grupy Aha to podobno ulubiona piosenka młodego Patryka. Takie informacje dostałam od pani Ewy. Serdecznie pozdrawiamy Patryka i życzymy smacznego, bo właśnie wiem, że je śniadanie. Pani też napisała do nas, Kasia pozdrawia nas z drogi do Sztumu i napisała o czymś, o co też państwa chciałabym zapytać z ciekawości. A mianowicie pani Kasia dziękuję za muzykę i napisała, że co chwilę sprawdza sobie, co to gra, jaka to piosenka. I o to chciałam państwa zapytać, czy państwo też korzystają z takich aplikacji, które pozwalają na to, żeby po prostu przyłożyć telefon do głośnika i za moment zobaczyć na ekranie swojego smartfona, co to jest za piosenka, co to za wykonawca, a następnie można w ten sposób właśnie tworzyć swoją bibliotekę. Znam jedną taką aplikację, nie będę mówiła nazwy, może jest ich więcej. Proszę napisać, czy państwo też z czegoś takiego korzystają. 19 minut pozostało do 10. You ever had a feeling like you're some kind of fool and spend your life just looking for answers. Take a wrong step into a little dark room waiting for someone. You're like a one-way ticket to a dead-end street, looking for a miracle, but what are your chances? And where the river bends, you know that you're bound to fall in. Well, if this should happen, keep a grip of my hand. Lost control. Funny how so much can change, but inside you still feel the same. And now you can laugh at things you used to be scared of. The best kind of self-defense is when you learn to love yourself. And you let the light into your soul through your eyes. Lost control. Too many tall lies. 45 minut po godzinie 9. Trójka poleca. Już jutro rozpocznie się jubileuszowy 60. Krakowski Festiwal Filmowy. I nieoczekiwanie wyjątkowy, bo realizowany w tym roku wyłącznie wirtualnie. A w programie wiele premier filmów dokumentalnych, także tych polskich. Z Natalią Grzegorzek, producentką jednego z nich, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To właśnie jedna chyba z absolutnych filmowych premier Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Powiedz mi coś jeszcze. Prosisz mnie, żebym ci coś jeszcze powiedziała? O filmie, bo to jego właśnie tytuł. Tak, to jest całkowity debiut tego filmu, światowa premiera. Film powstawał kilka lat, mimo że jest bardzo kameralny, to praca nad nim odbywała się w skupieniu. Jestem bardzo ciekawa tego, jak będzie wyglądać premiera online. Trochę żal mi reżyserki, że nie będą mogli jej uściskać bliscy, zwłaszcza z Krakowa, ponieważ film jest krakowski. A to z powodu oczywiście tego, że festiwal odbywa się wyłącznie online teraz, prawda? Tak, Krzysztof Gierec zapowiadał, że 60. edycja krakowskiego festiwalu będzie wyjątkowa, jubileuszowa, ale chyba sam nie mógłbym myśleć, że aż tak wyjątkowa. Natomiast będzie normalnie Q&A po filmie, on będzie na żywo. Czyli spotkanie, więc... pytania, odpowiedzi, tak, ale tylko w sieci. Tak, ale będą tylko w sieci. Przedstaw nam autorkę filmu, Martynę Peszko. Reżyserką filmu, powiedz mi coś jeszcze, jest Martyna Peszko, która jest z wykształcenia aktorką, ale też reżyserowała sztuki teatralne, m.in. w Teatrze w Wałbrzychu. I Martyna postanowiła zmierzyć się z własnym trudnym doświadczeniem, jakim jest ciężka choroba mamy. Natomiast jej ideą na ten film było to, że chciała pokazać, że nawet jeżeli w życiu przytrafiały się nam trudne rzeczy, to poprzez konfrontację z nimi możemy to obrócić i możemy też wyciągnąć jakąś piękną lekcję. I to mnie zainteresowało w tym filmie, dlatego podjęłam się jego produkcji i z czegoś, co było najpierw bardzo osobistą właśnie historią Martyny i jej mamy, zaczęłyśmy robić film, który teraz będzie miał premierę na Superfestiwalu, a mam nadzieję, że to tylko początek tej drogi. Oczywiście temat szczególny, temat bardzo osobisty dla autorki. Myślę, że dokument, powiedz mi coś jeszcze, właśnie wpisuje się w ten nurt filmów w dużym stopniu takich właśnie autobiograficznych, prawda? Tak, ja myślę, że polskie kino dokumentalne jest mocne w takim gatunku, który się nazywa Intimate Portrait, portret intymny. To rzeczywiście jest taki film. No i w tym tkwi ogromna siła. Podziwiam reżyserkę za ogromną odwagę, ogromne samozaparcie, żeby też ten film zmontować i żeby pokazać, no bo to nie jest łatwe mówić o sobie, nie jest łatwe mówić w takim kontekście i nie jest łatwe mówić o swojej mamie, która jest obecna tutaj w kadrze i widać często, że cierpi, że jest chora, ale mama mimo choroby, mimo tego, że jest przykuta do łóżka, to była w pełni świadoma, jak film był realizowany i oglądała materiały i też współtworzyła ten film. 60. Krakowski Festiwal Filmowy rozpoczyna się już jutro, ale premiera filmu, powiedz mi coś jeszcze, nieco później, tak? We wtorek? Tak, we wtorek 2 czerwca o 14, a Q&A z reżyserką o 15.45. Czy również po festiwalu będzie można ten film, który na razie ma swoją absolutną prapremierę, zobaczyć? Film, powiedz mi coś jeszcze, jest koprodukcją z Telewizją Polską, więc poza tym, że zobaczymy go na festiwalu w Krakowie i ponieważ to jest edycja online, to będą mogli go zobaczyć widzowie z całej Polski, ale wiemy też, że będzie miał swoją emisję właśnie w Telewizji Polskiej, a mam nadzieję, że wkrótce będę mogła opowiedzieć o światowej, takiej międzynarodowej, zagranicznej premierze filmu. Mam wielką nadzieję, że wreszcie będzie się mogło to wydarzyć w realu, a nie tylko online. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Znam szyk złoconych sal, gdzie wielka gra orkiestra